أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. Yücelerin yücesi Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya, zatına, azametine yakıştığı şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına, tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Allah'ı birleyecek, tevhid üzere ona kulluk edecek ve ona kulluk ederken de onun kendileri için seçmiş olduğu ve görevlendirmiş olduğu peygamberlerinden başka bir örnek tanımayacak bütün müminlere Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet, bugün bir önce de dediğimiz gibi inşallah kardeşler isim ve sıfat tevhidi isimli ders halkamızın Allah'ın izniyle 10.sunda tekrar karşı karşıyayız. Bundan sonra çok fazla aşırı detayına girmeden muhalif görüşlere reddiyeler vereceğiz. Bugün Allah nasip ederse, hatırlarsanız en sonki 1-2 dersimizde ne yapmıştık kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini, istivasını ve bu sıfatları ne yapmıştık? Ehl-i sünnet ve cemaatin belirttiği şekliyle, Kur'an'dan delillerle, yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden seçtiğimiz, belki saymadım ama ortalama 50-60 hadisle, ki üçte birini ancak seçip işlediğimizi söylemiştik zaten. Ondan sonra geçenki dersimizde yine ehl-i sünnet ve cemaat düşüncesi ve bu hayırlı ekolun önderlerinin, alimlerinin görüşlerini ne yapmıştık? İspat etmiştik. Allah Azze ve Celle'nin gökte oluşluğu, arşa istiva etmişliği ile alakalı ve yüceliğine her yerde olmadığı şeklinde, her yerde Allah her yerde düşüncesinin cehmiye kanaati olduğunu, ehl-i sünnetin görüşü olmadığını ne yapmıştık? İfade etmiştik. Bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşler, 1-2 tane de hemen akli delil ile nakli delile başvuracağız. Yani önce Kur'an'dan delil getirdik, sonra sünnetten delil getirdik, sonra alimlerimizin görüşlerinden delilleri serdettik. Bugün hemen akli bir delil ile nakli bir delil aktardıktan sonra muhaliflerin görüşleri ve onlara reddiye vereceğiz. Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın arşa istivası ile alakalı yoruma giden, tevile giden, işte Mu'tezile olsun, Cehmiye olsun, Maturidiye, Eş'ariye olsun, onların görüşlerini ne yapacağız? Bu hususta, yanlış oldukları hususunda görüşlerini zikredip onlara reddiyeler vereceğiz. Evvela dediğimiz gibi kardeşler, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın arşın üstünde oluşu, yücelerde oluşu hususundaki akli delile başvuracağımız zaman, akıl alemlerin Rabbi Tebareke ve Teala'nın yüceliğini gerekli görür ve Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları ile beraberliğindeki kastın, zatı ile onlarla beraber olmaktan uzak olduğunu görür demiştik. O yüzden İmam Ahmet bin Hanbel kardeşler, kendisi diyor ki, sen cehmiyeden herhangi bir tanesiyle karşılaşırsan ona şunu sor. Ona de ki, Allah Azze ve Celle'nin varlığı hususunda zaten herhangi bir ihtilafımız yok. Ona de ki, Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri kendi nefsinde mi yarattı? Kendi nefsinden harici olarak mı yarattı? Yoksa gökleri ve yeri yaratıp Allah Azze ve Celle onlara hulul mü etti? Bu hususta diyor Ahmet bin Hanbel, sana cehmiye düşüncesinde olan kişi ne diyecek? Sana cehmiye düşüncesinde olan kişi, Allah Azze ve Celle nefsinde yarattı diyemeyecektir. Çünkü nefsinde yarattı dediği zaman, haşa, Allah Azze ve Celle her şeyde vahdet-i vücut düşüncesiyle her şeye hulul ettiği kanaatini yapar? Göze çarpar. Dolayısıyla bu zaten batıldır. Bunun küfür olduğunda herhangi bir ihtilaf hiçbir şekilde İslam alimleri arasında söz konusu değildir. Eğer derse ki Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri kendi nefsinde değil de hariçten yarattı ama sonradan onlara hulul etti. Bu durumda yine Allah Azze ve Celle hulul meselesiyle diğer yarattıklar arasında nüfuz etmesi ve Allah'ın her yerde hatta yani yeryüzünde insanın dahi bulunmayacağı yerlerde Allah Azze ve Celle bulunduğunu iddia etmiş olmak sonuçta zaten sapıklık olarak yeter diyor İmam Ahmed bin Hanbel. Ve o kişi sana ne diyecektir? Allah Azze ve Celle kendi nefsinde değil, haricinde yaratmıştır. Ve dolayısıyla bu onun düşüncesinin bittiği noktadır der. Akıl da bunu gerektirmiştir. Yine fıtrat olarak kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin her yerde olduğunu, işte hiçbir şey yokken arş vardı düşüncesiyle, Rabbimizin arşa istivasını ve gökte oluşluğunu reddeden düşüncenin en önde gelenlerinden Cüveyni vardı. Daha önce bundan bahsetmiştik. Hemedani kendisi bir gün Cüveyni ile karşılaşır kardeşler. Ve Cüveyni ile Cüveyni'nin ilim halkasında onunla konuşurken Cüveyni der ki Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce neredeyse oradadır, işte arşı şöyledir deyince Hemedani der ki arş meselesini bir tarafa bırak Allah aşkına. Bana der şunu söyle. Bu fıtrattan derdi kardeşler. Bana şunu söyle der. Neden ben Allah'ım deyip de Allah'tan istemeye başlayınca neden içim yani fıtratım sağımı solumu önümü arkamı ya da herhangi bir yerimi değil de doğrudan yücelerde olan ve göklerde olan bir Allah'ı tasavvur ediyor. İçim neden buna yöneliyor? Bunu bana açıkla der. Arştır, şudur, budur, bırak bunları der. Bana bunu söyle. Neden ben Allah'ım diye Allah'tan istemeye başlayınca hep içim yüceler yücesine gidiyor. Göklere gidiyor. Neden sağımdan solumdan istediğim hissi bende ulaşmıyor? Ya bunun üzerine Cüveyni der ki hayyarani hemedani. Hemedani beni şaşkın bıraktı. Beni gerçekten şaşırttı. Elim ayağım tutuldu der. Bu da fıtrattan dediğimiz gibi nedir kardeşler? Delildir. Muhaliflerin delillerine gelince kardeşler. Muhalifleri söylemiştik. Felsefeciler, Cehmiye, Mu'tezile, Eş'ari'nin sonunda gelenleri. Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle'yi haşa yaratılmışlara benzeten müşebbihe ve mücessime. Allah Azze ve Celle cisim vardır diyenler. Hişamiye gibi. Ki bu sapıklar Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olduğunu kabul etmekle beraber yaratılmışlara benzetmişler ve cisim olduğunu söyleyip işte arşı tamamen kaplamıştır, arşın bir kısmını kaplamıştır gibi yaratılmışlara benzetme sapkınlığı içerisine düşmüşlerdir. Ama ehli sünnet Rabbimizin arşın üzerinde istiva ettiğini, gökte olduğunu ikrar etmekle beraber ne yapardı? Keyfiyetine hiçbir şekilde girmezdi. Şimdi bunların delilleri ve bunların getirdiği delilleri reddiyeler vereceğiz kardeşler. Mesela Cehmiye, Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini, Allah Azze ve Celle'nin uluvunu tevil eden Cehmiye görüşü, Cehmiye düşüncesi iki kanaat öne sürüyor kardeşler. Birinciler diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهِ Allah yaratılmış olan alemin ne içindedir ne dışındadır. Şimdi Rabbimiz zatı ile vardır. Zatı ile var olmakla beraber felsefeciler gibi, filozoflar ne derler? Allah vardır ama hiçbir şekilde hissedilebilir bir zatı yoktur. Hayaldir, hayal ürünüdür. Ve cehmiyeler de güya Allah vardır, zatı olarak vardır, hakiki olarak zatı vardır dersek yaratılmışlara benzetiriz diye kalktılar. Allah ne alemin içindedir ne de dışındadır. Ne vardır deriz, var olana benzetiriz, ne de yoktur deriz, yok olana benzetiriz diye bir yanlış, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in hiçbir şekilde semtine dahi uğramadığı bir düşünceye gittiler. Ve ondan sonra kalktı dediler ki Allah alemin ne altındadır, ne üstündedir, ne ondan ayrıdır, ne de onunladır. Şimdi bu sözün sahipleri deliller getirirler güya ki getirmiş olduğu deliller hepsi tamamen akla yöneliktir ve akılla işte var dersek vara benzetiriz, yok dersek yoka benzetiriz gibi akli deliller getirirler ve ne diyor alimler? Onların bu hususta tutunacakları hiçbir nas yoktur. Yani hiçbir ayet ya da hiçbir hadis yoktur. Bilakis onlar tamamen bunları ne yaparlar? Kendi akıllarının ya da filozof arkadaşlarından devşirdikleri düşüncelerin neticesi olarak buna gitmişler ki bunların reddiyesini zaten verdik, birazdan da vereceğiz. Cehmiye'nin ikinci kolu diyor ki kardeşler, Allah Azze ve Celle zatıyla her yerdedir. Bakın, Allah Azze ve Celle zatı ile her yerdedir diyorlar. Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah Azze ve Celle zatı ile göklerin üstündedir, arşın üzerindedir. Fakat mahiyeti hiçbir şekilde bilinmez derken, Cehmiye der ki Allah zatı ile, Cehmiye'nin bu kolu Allah zatı ile her yerdedir. Ki bu da sonuç itibariyle yine nedir? Bu da sonuç itibariyle sapkınlığın zaten alasıdır kardeşler. Ve onlar buna güya akli deliller getirirler. Ve bunun üzerine Allah'ın zatı ile her yerde olmuştuğunu söylemiş olmak da zaten nedir? Dediğimiz gibi Allah'ın yarattıklarından hali olmaması anlamına gelir ki bu da sapıklık olarak zaten yeter Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle'nin uluf sıfatını nefyeden, Allah Azze ve Celle'nin uluf sıfatını yani göklerin üzerinde oluşluğunu reddeden görüşleri şu şekilde özetlersek kardeşler. Birincileri diyorlar ki Allah alemin ne içindedir, ne dışındadır, ne altındadır, ne üstündedir, ne onunladır, ne de ondan uzaktır. Ki bunlara kitapta sünnete hiç deliller olmadığını söyledik. İkinci fırka ne diyordu? Allah Azze ve Celle zatı ile her yerdedir. Bakın bunların delillerine bakın. Yani belki şu anda dersi dinlerken delillere odaklanmış olmanız belki zordur. Ama ayet numaralarını alırsanız daha sonradan müzakeresini yaparsanız inşallah daha güzel kavrayacağınızdan eminiz. Mesela bunlar Allah Azze ve Celle'nin zatıyla her yerde olduğuna bakın Allah'ın beraberlik, maiyet denilen beraberlik sıfatını getirirler. Mücadele suresi 7. ayete bakıyoruz. Mücadele suresi 7. ayeti delil getiriyorlar. Mücadele suresi 7. ayetinde bakın Allah Azze ve Celle diyor ki أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Sen Allah Azze ve Celle'nin gökte ve yerde olan her bir şeyi bildiğini görmedin mi? مَا يَكُنُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاسَةٍ Üç kişi kendi aralarında bir grup oluşturup konuşmaya görsünler. اِلَّهُ وَرَابِعُهُمْ Mutlaka Allah onların dördüncüsüdür. وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّهُ وَسَادِسُهُمْ Onlar beş kişi olsunlar, altıncıları Allah'tır. وَلَا اَدْنَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْثَرْ İster bundan az olsun, ister bundan çok olsun diyor Rabbimiz. اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ Şüphesiz ki Allah nedir? Onlarla beraberdir. Bakın buradaki onlarla beraber. Şimdi Cehmiye'nin bu fırkası diyor ki, ne diyor Allah Azze ve Celle? Siz iki kişiyseniz üçüncünüz odur. Dört kişiyseniz beşinciniz odur. İşte Rabbimizin dediği gibi az olsun çok olsun. 150 kişiyseniz 151'inciniz odur. Bakın ne diyor Allah? O sizinle beraberdir. Dolayısıyla Cehmiye diyor ki o bizimle beraber. Yani Allah zatıyla her yerdedir. Allah zatıyla her yerdedir. Bunun üzerine bunu bir delil olarak getirdiler. Bu getirdikleri delillerin birincisi. Bunları sıralayıp reddiyelerini teker teker vereceğiz Allah'ın izniyle. Bir sonraki ayet Nisa suresi 108. ayet kardeşler. Nisa suresi 108. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor ki يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Onlar Allah azze insanlardan kendilerini saklarlar, insanlardan gizlenirler ve Allah'tan gizlenmezler. Allah'tan saklanamazlar. وَهُوَ مَعَهُمْ Çünkü Allah onlarla beraberdir. Bakın مَعَهُمْ مَعَ Arapçada beraberlik demektir kardeşler. Me'iyet beraberlik demektir. Bunlar alıyor. Bak ne diyor Allah Azze ve Celle? İşte onlar ne yapmazlar? İnsanlardan kendilerini gizlerler ama Allah'tan gizlemezler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Dolayısıyla Allah bizimle beraberdir. Yani Allah her yerdedir derler. Allah'ın her yerde oluştuğuna bunu delil getirirler. Bir sonraki deliller ne kardeşler? Hadid suresinin 4. ayeti. Hadid suresinin 4. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin, o ki gökleri ve yeri 6 günde yaratandır. Thumme istevâ alel arş, sonra arşa istiva edendir. Ya'lemu mâ yelicu fil ardı ve mâ yahrucu minhâ, yere giren ve yerden çıkanı. Ve mâ yenzülü mines semâi ve mâ ya'rucu fîhâ, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Ve huve ma'akum, ma'akum, o sizinle beraberdir. Eynema kuntum, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Vallahu bimâ ta'melûne basîr, Allah yaptıklarınızı görendir. Bakın burada ne dedi Rabbimiz? Eynema kuntum ve huve ma'akum, o sizinle beraberdir, nerede olursanız olun. Şimdi kalktı bunlar dediler ki bu ayette ne var? Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Bunu delil getirdiler. Allah'ın her yerde olduğuna dair. Başka deliller ne kardeşler? Bir sonraki delilleri Kaf suresinin 16. ayeti. Kaf suresinin 16. ayetinde bakın Rabbimiz diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, şüphesiz ki insanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, nefsinin ona neyi fısfısladığını biz biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, biz ona şah damarında neyiz? Daha yakınız. Bakın, biz ona şah damarından daha yakınız. Dolayısıyla derler ki bakın Allah bize nedir? Şah damarımızdan daha yakındır. Yani o bizimle beraberdir. Her yerdedir. Yine kardeşler Zuhruf suresi 84. ayeti delil getirirler. Zuhruf suresi 84. ayetinde Rabbimiz diyor ki ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâh. O ki, yani o Allah ki fissemâi ilâhun, gökte ilahtır ve fil ardı ilâhun, yerde ilahtır. Bu delilleri hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki tartışmalarımızda bize işte şu ayette böyle geçiyor diye sorulan sorular. İşte dediğimiz gibi sabredin. Bu ayetlerin delillerini Allah'ın izniyle toplu halde vereceğiz. İşte geldi yeri. Bunlar o Allah gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Yani her yerdedir anlamını çıkardılar. Yine En'am suresi 3. ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْاَرْضِ, o göklerde de yerde de Allah'tır. Bu ayeti de alıp göklerde ve yerde ifadesini işte Allah her yerdedir diye yorum yaptılar. Şimdi Cehmiye'nin bu hulucu düşüncesine gitmiş olanlar, yani Allah'ın zatıyla her yerde olduğunu ifade edenler, işte Allah'ın maiyeti vardır, beraberliği vardır derler. Bugün özellikle Maturi ve Eş'ari düşüncesine uyup da kardeşler, Allah her yerdedir diyenler bu cehmiyeler gibi Allah zatıyla her yerdedir demiyorlar. Allah her yerdedir diyorlar ama bu ifadenin altını da doldurmuyorlar. Yani size Allah her yerdedir diyen bir insana söyleyin, Allah ilmiyle mi her yerde yoksa zatıyla mı her yerde? Orada zatına hiç girmezler. Yani Allah Azze ve Celle'nin hiç zatı yokmuş gibi gündeme getirmezler ki Rabbimiz zatı hakkında bize bilgiler veriyor. Ama Cehmiye zatıyla her yerde diyor bu Cehmiye'nin bu düşüncesine gitmiş olanlar. Şimdi bunların delillerine geliyoruz kardeşler. Ve bu delillere reddiyelerine geliyoruz. Evvela selef alimlerimiz Allah'ın izni keremiyle bunların cevaplarını vermişler ve selef alimlerimiz derler ki kelimetu ma'a fi lugati'l arabi la taqtadi en yekuna ahad'ash-şey'eyn muhtalitan bil ahar. Bir şeyin bir şey ile beraberliği söz konusu olduğu zaman mutlaka bu ikisinin birbiriyle karışmışlığını gerektirmez. Yani Arapçada beraber kelimesi iki şeyin, karşılıklı beraber olan iki şeyin zatî olarak birbirine karıştırılmış olmasını ya da karışmış olmasını gerektirmez. Yani şu anda beni dinleyen sizler uzaktasınız. Ben desem ki kardeş ben seninle beraberim, bu normal kullanılan ma'a kelimesinin orijinal anlamıdır. Ben seninle beraberim. Ama buradaki beraberlikten kasıt bedensel bir beraberlik değildir. Bedeni olarak yakınlık değildir. Ve Arapçada da bu şart değildir. Dolayısıyla Arapçadaki zahiri anlamı beraberliğin kardeşler el-mukaranatul mutlaka, ki mutlak olarak sadece bir yakınlıktan bahsedilir. bunun kesinlikle birbirine mümasesi, yani dokunmuşluğu ya da birbirlerine yapışmışlığı ya da iç içe girmişliği ya da sağında ya da solunda olmuşluğunu gerektirmez diyor alimlerimiz. Böyle bir şey Arapçada da yok zaten. Çünkü maiyet kelimesi ya da Allah'ın beraberliği hususu Allah'ın kitabında, sünnetinde birçok yerde kullanılmıştır. Ve her bir yerde farklı anlamda gelmiştir. Çünkü maiyet, beraberliğin birçok anlamı vardır. Ve bu anlamdan hiçbirisi diğerinden daha özel değildir. Mesela genel maiyet diyelim. Arapçada, Kur'an'da kullanıldığı şekilde genel maiyet, ki onların reddiyeleri de geliyor. Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin beraberliği İlmi ile bizimle beraber olması. Hani dedik ya, Cehmiye delil getirmişti ya, işte Allah Azze ve Celle'nin beraber oluşluğuna dair o getirdikleri ilk ayette ne dediler? İşte Allah ne dedi? Sizin de beraberdir. İki kişi yoktur ki üçüncüleri Allah'tır. Üç kişi ise dördüncüleri Allah'tır. Ve o sizinle nedir? O sizinle beraberdir. Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Şimdi onlar bu delili getirmişlerdi. Mücadele suresi 7. ayet. Şimdi alimlerimiz diyor ki burada Allah'ın bizimle beraber olması ilmiyle bizimle beraber olmasıdır. Yarattıklarına şahit olmasıdır. Ve bu beraberlik işte Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını, iki kişi ise üçüncülerin o olduğunu görmez misin ayetine bakın ne diyor alimlerimiz. Burada sahabe, tabiun ve kendilerinden tefsir aktarılmış Kur'an müfessirlerimiz burada ne yapıyorlar? Huve ennehu ma'ahum bi'ilmih. Yani Allah ilmiyle onların yanında beraberdir. Allah ilmiyle onlarla beraberdir. Yoksa zatı ile değil. Ki bu hususta İbni Abdilber kardeşler, Et-Temhid isimli eserinin 7. cildinin 138. sayfasında sahabeden, tabiundan ve müfessirlerden ve ehl-i sünnetin alimlerinden icma getiriyor. Ki bu ayetteki, yani Mücadele Suresi 7. ayetindeki iki kişiyseniz üçüncüsü Allah'tır. Beş kişiyseniz altıncınız Allah'tır. Ta ki o sizinle beraberdirden kasıt Allah ilmiyle sizinle beraberdir. Ki İmam Kurtubi de aynı şeyi zaten aktarıyor. Ve İbn-i Abdülber buradaki beraberlik Allah'ın zatıyla bizimle beraberliği ve her yerde oluştuğu değil, ilmiyle her yerde oluştuğunu gösterir ve icma aktarıyor. Hakeza Ebu Amr Et-Talemenki, aynı şekilde İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim ne yapıyor? İcmaları bize aktarıyorlar İbn-i Abdülber gibi kardeşler. Ve burada muhaliflere zaten çok açık bir reddiye var. Yani onlar tutup da üçüncüyseniz, dördüncünüz Allah'tır, o sizinle beraberdir de Allah'ın zatıyla her yerde olduğu anlamı hiçbir şekilde çıkartılmaz. Çünkü orada ilmiyle beraber olduğu hususunda tamamen ne vardır? İcma söz konusu vardır. Ki ayete dikkat edin zaten kardeşler. Hemen ayetin başında Rabbimiz bilmekten bahsediyor, ilminden bahsediyor ve hemen sonunda da ilminden bahsediyor. Bakın ne diyor? Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Elem tera ennallaha ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Allah'ın göklerde ve yerde olanı bilmiyor musun? Üç kişiyseniz dördüncünüz odur. Beşinciyseniz altıncınız odur. O sizinle beraberdir. Yani Allah'ın gökte ve yerde olanı, o bildiğini bilmiyor musunuz? İlmiyle işte sizinledir. Ve ayetin sonu da ilmiyle bitiyor. Ne diyor Rabbimiz? İnnallaha bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Bu ayette başı ve sonundaki ilmi ifadesiyle Rabbimiz ilmiyle her yerde olduğunu ne yapıyor? Açıkça zaten beyan ediyor. Açıkça beyan ediyor. Yine geldiğimiz zaman kardeşler bir diğer ayete, hangi ayet? Mesela Hadid suresi 4. ayetinde Rabbimiz ne diyordu? O ki gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden ki göğe gireni çıkanı, yere gireni çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Şimdi bu ayete bakın. Bu ayeti çok açık bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin ilmi ile siz nerede olursanız olun sizinle beraberdir kastettiği açıkça bilinmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle hemen özellikle arşın üzerine istiva etmesinden sonra göğe, Allah arşa istiva etmiştir. Allah arşa istiva edince uzak zannetmeyin. O arşta istivasıyla beraber yere gireni, yerden çıkanı, göğe çıkanı ve gökten ineni ne yapar? Bilir. O her ilmiyle nedir? Sizinle beraberdir ve her şeyi bilmektedir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ne diyordu kardeşler? Bu hadisi işledik. Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki وَاللّٰهُ فَوْقَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Allah arşının üzerinde sizin yaptığınızı bilmektedir. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih olarak aktarılmış olan rivayeti. Allah arşın üzerinde sizin yaptığınızı bilmektedir. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzündekileri ve bizimle beraber olması, ilmi ile bizimle beraber olması demektir. Bir de özel beraberlik var kardeşler. Özel beraberlik. Yani burada Allah'ın ilmi ile bütün yarattıkları üzerinde onlarla beraber olması var. Bir de Rabbimizin yardımı ile birileriyle beraber olması var. Bu da özel beraberlik. Arapçada kullanılır bu. Destekleme beraberliği, yardım beraberliği. Mesela hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyordu ya ayetinde. Hani mağarada kalmıştı Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık bir anda sıkıntıya düşmüştü. Müşrikler geliyor diye. Ve ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşler? اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ. Üzülme ey Ebu Bekir, üzülme. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Şüphesiz ki Allah bizimledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Allah bizimle beraberdir İfadesindeki kastı haşa Allah'ın zatıyla beraber olduğu değil. Yani Allah bizi desteklemektedir. Allah bize yardım edecektir. Bu doğrudan özel bir zaten beraberliktir. Burada da yine Allah'ın zatıyla her yerde olduğu anlamı çıkmaz. Ki yine Nahl suresi 128. ayetinde ne diyordu Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَّذ۪ينَ تَقَوْا. Allah kendisinden sakınanlarla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Ki onlar ihsan sahibidirler. İyilik edenlerdir. İyilik üzere olanlardır. Burada ne diyor Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَّذ۪ينَ تَقَوْا. Allah takvalı olanlarla beraberdir. Buradaki beraberlikten kasıt ne? Allah takvalı olanları desteklemektedir. Allah takvalı olanlara yardım etmektedir. Buradaki beraberlikten kasıt da bu. Yoksa Allah sadece takvalıların yanında bulunur zati itibariyle. Böyle bir şey zaten saçmadır. Haşa. Dolayısıyla beraberlik kelimesi Arapçada orijinal anlamı ile zati ile beraber olmak ve her yerde olmak anlamında değildir. Doğrudan beraberlikte ilmi ile beraber olmak nedir? Durumu söz konusudur. Ki burada da yine dediğimiz gibi yardım ve destekleme beraberliği zaten mevcuttur. Dolayısıyla bunun dışına bu ayeti yorumlamış olmak zaten çok açık bir şekilde nedir kardeşler? Tahriftir. Bir sonraki delilleri neydi kardeşler? Bir sonraki delilleri mesela Kaf suresinin 16. ayeti. Kaf suresinin 16. ayetinde Rabbimiz diyor ya insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine neyi fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bu delili getirirler ve derler ki işte Allah her yerde bizimledir. Bak şah damarımızdan bile bize daha yakın. İbn-i Teymiye diyor ki kardeşler bu ayetten Allah Azze ve Celle'nin kullarına melekleri ile yakın olduğu anlamı da bu ayetten zaten uzak değildir. Zaten alimlerimiz ihtilaf etmişlerdir. Buradaki beraberlik derken meleklerin o insana beraber yakın oluşu mu? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle yardımıyla olsun yakın oluşu mu? Zaten ayette ihtilaf var. Çünkü İbn-i Teymiye'nin ifade ettiği gibi bu ayette kast olmanın melek olma ihtimali de yüksektir. Neden kardeşler? Çünkü ayetin hemen devamında bakın. Hemen 17. ayetinde Allah-u Teala biz ona şah damarından yakınız, daha yakınız dedikten sonra hemen ne diyor 17. ayetinde? Ki sağdan ve soldan meleklerimiz onun yanında hazır bulunmaktadırlar. Yani ölüm melekleri onun yanında ne yapmaktadırlar? Hazır bulunmaktadırlar. Ölümden önce yine yazıcı melekler, ki ölüm melekleri demişim, yazıcı melekler hem sağlarında hem sollarında ne yaparlar? Onların ve anil yemini ve anil şimali ka'id sağında ve solunda bulunmakta ve onların yaptıklarını yazmaktadırlar. Bakın biz ona şah damarından daha yakınız ki melekler onun sağında ve solunda yazmaktadır. Onun yaptığını yazmaktadırlar. Ki bu ayette zaten Rabbimiz doğrudan melekleri kastediyor ve İbn-i Teymiye'nin dediği gibi zaten burada alimler buradaki kastın şah damarının daha yakın olmak kastını melekler olduğunu ifade ederler. Zaten hemen 17. ayette Rabbimiz meleklerin onunla beraber olduğunu ne yapıyor? Yazıyor. Ve hemen Rabbimiz ifade ediyor. Dolayısıyla bu ayette işte Rabbimizin ifadesi kastı nedir kardeşler? Mesela Zuhruf suresi 80. ayet aynı bu ayeti tefsir ediyor. Zuhruf suresi 80. ayetine bakın, Allah Azze ve Celle diyor ki اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ. Onlar bizim onların gizlilerini işitmediğimizi وَنَجْوَاهُمْ gizlerini işitmediğimizi ve fısıldaşmalarından haberdar olmadığımızı mı zannediyorlar? Bela, hayır. Bilakis وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Bizim elçilerimiz onların yanında onların yaptıklarını, konuştuklarını, fısıldadıklarını yazmaktadırlar. Mesela Zuhruf suresi 80. ayet hemen Kaf suresi 16. ayeti 17. ayette olduğu gibi aşmaktadır ve ona şah damarından daha yakın olanın melek olduğu zaten burada açıkça ortaya çıkmaktadır. Ki ayetin siyakı ve sibakı zaten nedir? Bunu gerektirmektedir. Peki Rabbimiz özellikle kendine nispetle neyi kastediyor? Bakın diyor ki Rabbimiz yazma işini, yanında bulunma işini meleklere verirken Rabbimiz وَنَعْلَمُ biz onun nefsinin kendisine fısıldadığını biliriz derken Allah Azze ve Celle bilme ve ilmini yapıyor, kendisine bu şekilde nispet ediyor. Ama yakınlık ve zatî olarak beraber olmayı meleklere Rabbimiz kullanıyor. Yine bir sonraki delillerine gelelim kardeşler. Bir sonraki delilleri bunların neydi? Evet, bunların bir sonraki delilleri Zuhruf 84'tü. Hatırlıyorsunuz. Hangi ayeti delil getirmişlerdi? O Allah ki gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Değil mi? O Allah ki gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O sizinle beraberdir anlamında. Şimdi bu ayet hakkında bakın alimlerimiz diyorlar ki sizin bu ayetle Allah'ın her yerde oluşuna delil getirmiş olmanız söz konusu değildir. Neden? Çünkü bu ayetten kasıt Allah gökte de yerde de kendisine kulluk edilendir. Gökte de ilah, yerde de ilah. Gökte de kendisine kulluk edilen, yerde de kendisine kulluk edilendir. Ki özellikle İbni Abdülber rahimahullah diyor ki bu ayeti biz şu şekilde anlarız ki bu zaten üzerinde ittifak olunmuş olan yorumdur. Nedir? اَنَّهُ فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ مَعْبُودٌ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ. Allah gökte göklerin ehli tarafından kendisine kulluk edilen ve fil ardı ilahun ma'bud min ehlil ard. Ki o gök, yerde de yer ehli tarafından kendisine kulluk edilendir. Ve İbni Abdülber işte ilim ehlinin ve tefsir ehlinin bu ayet hakkındaki yorumu zaten budur der. Dolayısıyla Allah'ın gökte ilah, yerde ilahlığı, gökte kulluk edilişliği ve yerde kulluk edilmiş olmasıdır diyor. Ki aynı ifadeyi yine İmam Acuri ne yapıyor kardeşler? Aynı şekilde bize İmam Acuri aktarıyor ve diyor ki bu ayette Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın göklerde ve yerde kendisine kulluk edilen olduğunu açıkça ifade ediyor. Hakeza fesserahul ulema, alimlerimiz de bu ayeti ne yapmışlardır? Bu şekilde yorumlamışlardır. Hatta İmam Acuri senediyle beraber İmam Katade'ye dayandırmış olduğu bir rivayette İmam Katade diyor ki huve ilahun yu'bedu fis sema ve ilahun yu'bedu fil ard. O Allah ki gökte kulluk edilen ve yerde kulluk edilendir. Eş-Şeria isimli eserinin 3. cildinin 1104-1105. Sayfasında bunu aktarıyor kardeşler. Özellikle burada ne yaptık? Bakın o Allah ki gökte de ilah, yerde de ilahtırdan kasıt gökte de kendisine kulluk edilen, yerde de kendisine kulluk edilen. Yoksa Allah'ın göklerde ve yerde yani her yerde olduğu anlamı bu ayetten hiçbir şekilde çıkartılmaz. Yine bir sonraki ayete gelelim. Delil getirmiş oldukları neydi o da? En'am suresi 3. ayet. Demişlerdi ki Allahu Teala diyor ki "Ve huvallahu fis semawati ve fil ard." O Allah ki göklerde ve yerde. O göklerde ve yerde Allah'tır. Bu ayeti hakkında ilim ehli kardeşler, mesela İmam Ahmed ve diğerleri özellikle bu ayette aynı hakeza ennehul ma'budu fis semavati vel ard diye ne yaparlar? Tefsir ederler. Yani Allah göklerde ve yerde kendisine kulluk edilendir şeklinde tefsir ederler. İmam Ahmet de bu şekilde ne yapıyor? İfade ediyor. Hatta İmam Ahmet bunu Er-raddu alez-zenadikati vel-cehmiyyeti lil-İmam Ahmet dediğimiz, işte İmam Ahmet'in cehmiye ve zındıklara reddiye diye yazdığı kitabında bunu alıyor. Çünkü İmam Ahmet Allah her yerdedir diyen bu kişilere cehmiye düşüncesine reddiye yazmıştı ve o reddiyesinde bunu zikrediyor. Bu ayetten kasıt Allah'ın göklerde ve yeryüzünde kendisine kulluk edilmiş olmasıdır diyor ve ondan başka da yine İmam Acuri ne yapıyor? Bunu aktarıyor kardeşler. Bunu aktarıyor. Bu hususta gelmiş olan rivayetlerde zaten bunlar ne yapıyor? Aynı hususta çıkıyor. Evet, bu onların getirmiş olduğu delillere ne kardeşler? Getirmiş oldukları delillere işte reddiye. Yani Allah'ın her yerde olduğu şeklinde onların getirmiş olduğu deliller bunlar ve bunların da kendi iddialarına hiçbir şekilde delil teşkil etme durumu ne? Durumu söz konusu değil. Evet, selefin istiva hususundaki görüşlerine gelince kardeşler, bu yorum yapanlara da ifade edeceğiz. Ve diyoruz ki sahabe, tabiun ve onların yolundan gidenler ne yaptılar? İstivayı Rabbimize ispat ettiler. Keyfiyetine, kemiyetine, şekline, nasıllığına, niteliğine hiçbir şekilde karışmadılar ve teville yorumuna da ne yapmadılar? Gitmediler. Allah Azze ve Celle kendisini vasıflandırmış olduğu şekilde ne yaptılar? Vasıflandılar ve Allah'ı yaratılmışlara benzetenlerden de ne yaptılar? Uzak oldular kardeşler. Bu anlamda selef, istivanın yani kurulmak anlamındaki istivanın malum olduğunu bilip sadece keyfiyetine ne yapmadılar? Girmediler. İstiva kelimesi kardeşler, Arapçada bazıları yorum yaparlar, bazıları bu hususta ne yaparlar? Delil getirirler ki biz onlara da reddiye olsun babında, onlara da doğruyu fark etsinler babında. Bakın diyoruz ki, İbn-i Kayyim diyor ki kardeşler, اِنَّ لَفْضَ الْاِسْتِوَاءِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ اَلَّذِي خَاتَبَنَ اللّٰهُ بِلُغَتِهِمْ Allah Azze ve Celle'nin bizi kendisiyle muhatap olarak algılayıp da bize öğretilerini indirmiş olduğu Arap edebiyatı, Arap kelamı istiva hususunda nedir? İki durum ifade eder. Yani Araplarda isteva kelimesi iki anlama gelir. Bir, mutlak istiva mukayyet. Yani mutlak olarak bir istiva, kurulma, bir de kayıtlı olarak kurulma vardır. Bunlar İstiva kelimesinin almış olduğu harfi cer ile değişir. Mesela diyor ki İbn-i Kayyım, mutlak olarak eğer ki istiva kelimesi herhangi bir harfi cerre bitişmeksizin, mesela istiva ala, istiva ila, istiva min gibi, işte ki arşa istiva etmesi Rabbimiz ne? Ala harfi cerre ile. Festeva ala arşi, thumme steva ala arşi, istiva ala arşihi. Ala harfi cerri olmaksızın istiva kelimesi, yani böyle çıplak bir şekilde istiva olarak kullanıldığı zaman dengeyi kasteder, tam olmayı kasteder diyor. Mesela Kasas suresi 14. ayetinde ne diyor Rabbimiz? وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى Ne zaman ki o ne yaptı? Rüştüne erdi, olgunluğuna erdi, وَاسْتَوَى ve tam oldu, olgunlaştı. Bakın burada وَاسْتَوَى kelimesi ne oldu kardeşler? Hiçbir harfi cerre bitişik olmaksızın geldi. Buradaki anlamı nedir? Arapçada olduğu gibi tam olmak, olgunlaşmak anlamına gelir. Kayıtlı olan istivaya gelince, yani harfi cerler ile kayıtlı olan istivaya gelince, bu üç türlüdür diyor İbn-i Kayyım. Bir, istiva kelimesinin ila ile kullanılması, İsteva kelimesinin ala ile kullanılması ve istevanın vav ile kullanılması. Yani Arapçada isteva ya ala ile kullanılır, ya ila ile kullanılır, ya da ve, vav, yani bağlaç ile kullanılır. Neyi anladık kardeşler? İsteva kelimesi Arapçada ya hiçbir harfi cer olmaksızın gelir, direkt isteva diye gelir. Bu anlamda olgunlaşmak, tam olmak anlamına gelir. Bunun dışında isteva özel anlama taşınır. Özel anlama taşınırken de üç tane harfi cer alır. Ya isteva ila olur, ya isteva ala olur, ya da isteva ve falanca istiva etti ve onunla beraber falanca da diye bu şekilde gelir. İbn-i Kayyım'ın da aktardığı gibi ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ mesela Allah Azze ve Celle arşa istiva etti anlamında ala ile değil de ila ile kullanıldığında Allah arşı istiva etti. Bakın, ala değil, ila ile. Bugün çünkü özellikle insanlar festeva, sümme steva alel arş, Allah arşa istiva etti ayetini, sümme steva ilel arş diye yorumlarlar. Yani Allah arşı istiva etti diye. Çünkü ila ile kullandığınız zaman ne olur biliyor musunuz kardeşler? İla ile kullandığınız zaman kuşatmak anlamına gelir. İstila etmek buradan gelir zaten. İstila etmek buradan gelir. İla ile kullanılırsa. Ki bakın Rabbimiz Tebareke ve Teala Allah arşa ne yaptı? Allah gökleri istiva etti. Ki buradaki göklerden kasıt Rabbimiz Tebareke ve Teala gökleri ve yeryüzünü ne yaptı? 6 günde yarattı. Ve dedi ya Rabbimiz hani Fussilet suresi 11. ayetinde ثُمَّسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ. Bakın burada Allah-u Teala yaratılmış olan semanın daha duman halindeyken durumundan bahsediyor. Ve diyor ki Allah ثُمَّسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ. Allah göğü istiva etti. Göğe değil de göğü istiva etti ki gök o durumda neydi? Duman halindeydi. Yani Allah Azze ve Celle gökleri bir süreçte yarattı ve duman olduğu şekilde Allah Azze ve Celle hükmünü ona, Allah'ın hükmünü ona tecelli etti ve Allah gökleri yarattı. Bakın burada ilah işte istila etmek anlamında. Çünkü yaratılmakta olan bir gök var. Yaratılmakta olan gök var. Şimdi biz diğerlerine reddiye vereceğiz kardeşler. Diyeceğiz ki siz arşı da Allah'ın gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı istila etti diyeceksiniz. Halbuki bu tamamen batıldır. Neden? Çünkü arş göklerin yaratılmasından önce var idi. Dolayısıyla Allah'ın gökleri yaratıp da göğü istila ederek orayı yaratıp da sonra arşa yönelmiş olması söz konusu olamaz. O yüzden isteva ala arşihi, arşa istiva ettiği isteva ila arşihi diye yorumlayamazsınız. Çünkü burada gök duman halinde yaratılmak üzere ve Allah onu ne yaptı? Kuşattı hükmüyle onu yarattı, takdir etti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin burada yine göğü istila etmesi, yani göğe yücelmiş olması ve uluvu doğrudan kastedilir diyor. İsteva kelimesi ala ile gelirse ne anlama gelir kardeşler? Dedik ya birincisi ilaydı ki ilada da yine ne anlamı vardır? İstila etmek, yine yücelmek, yine İrtifa anlamı yine vardır diyor zaten İbn-i Kayyım. Ki Arapçada bu böyledir. Eğer isteva kelimesi ala ile kullanılırsa bu durumda ne anlama gelir? Mesela Allah-u Teala Zuhruf suresi 13. ayetinde diyor ki لِتَسْتَوُ عَلَى زُهُورِهِ. Bakın لِتَسْتَوُ عَلَى İsteva ala. Burada ne var? Rabbimiz Allah size işte binekleri vermiştir. İşte merkebinden, atından, diğerlerinden tutun da ne yaparsınız? لِتَسْتَوُ عَلَى زُهُورِهِ. Yani onların sırtına binesiniz, onların sırtına oturasınız, onların sırtına kurulasınız diye size onları yaratmıştır. Burada bakın doğrudan ala ne var? Üzerine kurulmak anlamı var. Burada eşeği kuşatmak ya da atı kuşatmak diye bir anlam veremezsiniz. İsteva ala gelirse kurulmak anlamına gelir ve üzerinde yerleşmek anlamına gelir. Şimdi başka bir ayete bakın. Hud suresi 44. ayetinde Allah-u Teala diyor ki vestevet ney? Nuh aleyhisselamın gemisi. Ne oldu? Vestevet istiva etti. Alel cudiyyi ala istiva ala alel cudiyyi Cudi dağı üzerine istiva etti. Yani Nuh'un gemisi Cudi dağının üzerine kuruldu, yerleşti. Ala geldi de üzerine kurulaşmak. Yani kurulmak ve yerleşmek anlamına gelir. Şimdi siz bunu kalkıp da hiçbir şekilde Arapçada işte Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nı kuşattı, hükmü altına aldı. Böyle şey olur mu? İsteva ala kurulmaktır. Ve bütün Araplar da bunu böylece bilirler. Bu usta ihtilaf yoktur. Delil getirenler var, onların reddiyesini birazdan vereceğiz Allah'ın izniyle. Yine mesela Fetih suresi 29. ayetinde Festeva ala suqihi. Aynı anlama gelir. Yine dediğimiz gibi bu anlamda gelen başka ayetlerde söz konusudur. Burada yükselmek, üstünde olmak, üstüne kurulmak anlamına gelir ki bu bir icma-i ehlil lugah. Arap edebiyatının, edebiyatçılarının üzerinde icma ettikleri bir husustur. Üçüncüsü demişti ya hani kardeşler isteva kelimesi beraberlik vavi ile gelir. Bu da nedir? Yani mesela işte İsteva ve filan, istevel ma'u vel haşebe gibi, yani dengede olmak, eşit seviyede bulunmuş olmak anlamına gelir ki bu zaten konumuzda bir bağlantısı yoktur. Sadece Arap dil ve edebiyatında bu anlamlara gelir. Şimdi Arapçada İmam Malik'in dediği gibi istiva nedir kardeşler? İstiva malumdur. Malumu filluva. Arapçada lügat olarak isteva ala malumdur, bilinir. Ki yücelmek, kurulmak, üstünde olmak anlamındadır. Şimdi burada mesela Ebu Ubeyde, Allah kendisinden razı olsun, o da aynı şeyi ne olarak yorumluyor? Ala, yüce oldu diye yorumluyor. Bu alimlerin görüşlerini zaten geçenki derste ne yapmıştık? İfade etmiştik kardeşler. Devam edelim Allah'ın izniyle. Yine bu hususla alakalı mesela Hasan el-Basri ve Rabia İbni Enes ki kendilerinden şu şekilde aktarılıyor. Lalekai Bişr İbni Amr'dan diyor ki Semi'tu gayra vahidin minel müfessirin. Birçok müfessirden ben şunu işittim diyor. Birçok müfessirden. Ney Er-Rahmanu alel arşi isteva. Allah arşa istiva etmiştirden kasıt. Alel arşi isteva. Yani arşın üzerine istiva etmiştir. Yani irtefa. Yani arşın üzerindedir. Yani bu Hasan el-Basri'den Rabi İbni Enes'ten ve diğerlerine aktarılıyor. Bunları zaten delillerini geçen hafta detaylarıyla ifade etmiştik. Burada sadece Arapçada isteva ala kelimesinin farklı bir anlama gelmediğini ne yapıyoruz? İfade etme adına bunu kullanıyoruz. Şimdi birileri kalktılar kardeşler. İstivayı nefk ettiler. İstiva diye bir şey olamaz dediler. Ve dediler ki, bakın ve dediler ki isteva alayı biz tevil ediyoruz. Şimdi diyoruz ki bu tevilcilere, siz nasıl tevil ediyorsunuz? En çok nasıl tevil ederler kardeşler? İşte derler ki isteva ala yani kuşattı, onu kahrı altına aldı, gücünü tecelli ettirdi. Öyle derler değil mi? Evet, yani ona galip geldi. Şimdi bunun Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in önderleri tarafından bu düşüncenin kelam düşüncesinin akabinde çıkan yanlışlığını ne yapıyoruz? Açık olarak ifade ediyoruz. Onlar derler ki kardeşler, bu Allah'ın istivasını tatil eden, soyutlayanlar Er-Rahmanu alel arşi isteva, Rahman olan Allah'ın arşa istivasından kasıt ey alel istilai vel kahri vel galebe. Yani Allah arşı kahrının altına aldı, gücünün kuvvetinin altına aldı ve Allah hükmünü geçirdi. Bu görüş kimin? Cehmiye'nin, Mu'tezile'nin, Haruriye'nin, Eş'arilerin sonradan gelenlerinin, İmam Gazali'nin, bak İmam Gazali de bu görüşte. Yine Bağdadi aynı görüşte. Aynı görüşte. Mesela buradaki istivayı hükmü altına almak diye yorumladılar. Ve bunların getirdikleri delil, dediğimiz gibi bir tane şiirleri var kardeşler. Bir tane şiir. O şiirde de diyor ki, قَدْ اِسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْاِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَلَا دَمٍ مِهْرَاقِ. Şimdi burada قَدْ اِسْتَوَى بِشْرٌ اِسْتَوَى عَلَى. Bişr ne yaptı? Irak'ı kuşattı, Irak'ı hükmü altına aldı ki hiçbir şekilde kılıç kullanmaksızın ve kan akıtmaksızın. Şimdi burada İsteva Ala'yı Irak'ı kuşattı anlamında diyorlar ki bakın böyle bir söz var. Demek ki İsteva Ala kuşatmak, hükmü altına almak manasına da gelir. Dolayısıyla derler nedir? Allah'ın arşı istivası istilasıdır derler. Yani kuşatmasıdır, hükmü altına almasıdır derler. Ki bir şiir daha var onu söylemiyorum, gerek yok. Çünkü bunlara verilecek, buna verilecek cevap öbür içinde geçerli. Şimdi biz bunlara özellikle ne yapıyoruz? Reddiye veriyoruz. Ve diyoruz ki bir kere sizin burada isteva alayı istila etmek anlamına almış olmanız mantıksızdır ve yanlıştır. Neden? لَقَدْ اَجْمَعَ السَّلَفْ عَلَى اَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ الَّذِي ذَهَبَ اِلَيْهِ هَا اُولَٰئِ الْجَهْمِيَّ وَالْمُعْتَزِلَ وَالْخَوَارِجِ وَمُتَأَخِّرِ الْاَشَاعِرَ. İşte Cehmiye'nin, Mu'tezile'nin, Haricilerin, Eş'arilerin sonradan gelenlerin, İmam Gazali'nin ve hakeza Bağdadi'nin gitmiş oldukları bu tevil, selefin icmasıyla bir kere batıldır. Buna Kur'an zıttır, sünnet buna muhaliftir, ümmetin icması buna terstir. Ve Arap edebiyatı ve Arap dili buna terstir. Zira bu tam tersine Allah'ın kelamını bizatihi kendi görüşüne yorumlamak yanlışıdır. Çünkü hiçbir sahabe ve hiçbir tabi bu görüşe gitmedi. Hiçbir Müslümanların imamı, tabiunan etba'u tabiinden, mezhep imamlarından olsun bu görüşe gitmedi. Onlar selefin görüşlerini getirdiler. Delillerine reddiye veriyoruz. Diyoruz ki bir, evvela Kur'an'da istiva kelimesi 7 yerde kullanılmıştır. Kur'an'da isteva, Allah'ın arşa istivası kardeşler 7 yerde kullanılıyor. Ve bunların hepsinde istisnasız ala harfi cerri ile üzerine kurulmak anlamında kullanılıyor. Ve yine hakeza sünnette de hiçbir zaman Allah'ın arşı istila ettiği hükmüne aldığı hususunda Kur'an'da olduğu gibi ila ile kullanılan hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Hatta ve hatta sizin dediğiniz gibi olsa bile diyor alimlerimiz, sizin dediğiniz gibi olsa bile bu anlamda isteva ala ile isteva ilanın aynı anlamda kullanılmış olması söz konusu ki bu Arap dili ve edebiyatına da tamamen muhaliftir. Böyle bir şey zaten söz konusu değildir. Yine biz diyoruz ki bunlara reddiye olarak dikkat edin. Allah arşa istiva etti ayetinde kardeşler ne diye geçiyor? Summe isteva alel arş. Bakın Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra summe kelimesine dikkat edin. Sonra arşa istiva etti. Bakın burada bir sonra var. Sonra nedir kardeşler? Sonra öncesi ve sonrası olan bir şeyin arasını bağlar. Öyle değil mi? Yani önce ben geldim, sonra sen geldin. Su içtim, sonra bardağı kırdım. Konuştum, sonra soru sordum. Yani sonra dediğiniz zaman bir zaman devamlılığı söz konusu. Dolayısıyla sizin görüşünüz burada da ters. Neden? Çünkü eğer Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı hükmü altına aldıysa haşa, bu Allah'a büyük bir hakarettir, haşa Allah'ın önceden arşa hükmetmediği anlamına gelir. Şimdi diyeceksiniz ki, peki arş ne zaman yaratıldı ki sen öyle bir şey söyledin? Arşın göklerden ve yerden çok daha önce var olduğu hususunda ittifak var. Hadis var, sahih hadis var. Çünkü arş göklerden ve yerden önce yaratılmıştı. Hem de ne kadar? 50 bin yıl önce. İmam Müslim, bakın Sahih-i Müslim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aktaran hadiste diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, اِنَّ اللّٰهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِخَمْس۪ينَ اَلْفَ سَنَةً وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Dikkat edin. Efendimiz diyor ki, Allah Azze ve Celle'nin arşı suyun üzerindeyken, bakın, Allah Azze ve Celle'nin diyor Efendimiz, arşı suyun üzerindeyken insanların kaderlerini 50 bin yıl önce ne yaptı? Yazdı, takdir etti. Bakın burada ne çıkıyor? Demek ki arş zaten göklerin yaratılması ve yerlerin yaratılmasından 50 bin sene önce zaten var. Dolayısıyla eğer istivadan kasıt hükmü altına almaksa, haşa Allah gökleri yeri yarattı, sonra arşa hükmetti anlamını veriyorsunuz. O zaman haşa Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce arş suyun üzerindeyken Allah arşa hükmedemiyor muydu? Bakın burada doğrudan yanlışlık ne yapıyor? Allah'ın izniyle doğru geldin mi batıl böyle silinip gidiyor. Yine buna ters. Çünkü hadiste bu ne yapıyor? Açık bir şekilde zaten belirtiliyor. Ki Kader kitabının 51. hadisi olarak İmam Müslim bunu aktarıyor bize. Yine bakın dikkat edin. Bu sadece hadiste değil. Şimdi birileri kalkıp da işte hadisin üzerinde konuşmasın. Alın Hud suresi 7. ayet. Hud suresi 7. ayet. Bakın Allah-u Teala diyor ki وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامِ. O Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yaratandır. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Ki Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Bakın bu Rabbimizin Hud suresinin 7. ayetinde bildirdiği bir gerçek. Yani arş göklerin ve yerin 6 günde yaratılmasından çok önceleri arşın üzerinde mevcut idi. Dolayısıyla Allah'ın gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı istila etmesi ve arşı hüküm altına alması söz konusu olamaz. Haşa bu önceden hüküm altında değil miydi anlamını doğurur. Bu ise Allah Azze ve Celle'ye nakıslık ifade etmektir. İşte yanlış mutlak anlamda ne yapar? Bir yerde hakikate toslayıverir. Yine Bukhari'den gelen bir rivayette kardeşler, Bukhari'nin aktarmış olduğu bir rivayette İmran bin Hüseyin diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ Allah Azze ve Celle var idi ve ondan başka hiçbir şey yoktu. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا Ve Allah Azze ve Celle'nin arşı da suyun üzerindeydi. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْء Sonra Allah Azze ve Celle her şeyi yazdı. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Sonra gökleri ve yeri yarattı. Bakın dikkat edin, Bukhari'nin bu rivayetinde ne diyor Resulullah? Allah Azze ve Celle var idi. Ve ondan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah'ın arşı suyun üzerindeyken Allah Azze ve Celle kaderi yazdı ve sonra da 6 günde gökleri ve yeri yarattı. O zaman hiç Allah'ın gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı hükmünü altına almasını böyle bir şey düşünebilir misiniz? Kaldı ki Arapça edebiyata, Arap edebiyata ters düşündüğü gibi sonuç itibariyle buradan da zaten yanlışlık ne yapar? Ortaya çıkar. Bu da sizin düşüncenizin yanlışlığının apaçık göstergesidir. Evet, üçüncü delilimiz. Yani sizin bu getirdiğiniz delile üçüncü reddiyemiz. Alimlerimiz diyor ki sizin bahsettiğiniz istila etmek, yani hükmü altına almak, hani diyorlar ya ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Allah arşı istiva ettiden kasıt Allah arşa hükmünü geçirdi, Allah'ın gücü arşı kuşattı şeklinde. Sizin diyor bu istila dediğiniz ifadeniz, ister Allah'ın gücü, ister Allah'ın kahrı, illah Allah Azze ve Celle'nin hükmü altına alması anlamlarında ne anlama alırsanız alın, bu zaten Allah Azze ve Celle'nin diğer yarattıklarında da var. Allah Azze ve Celle'nin hükmü diğerleri için de geçerli. Allah Azze ve Celle'nin hükmü diğer başka şeyler için de zaten yaratılmış olan her bir şeyde var. Bu Allah'ın rububiyetinin zaten tecellisi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin arşı eğer yaratılmışların en büyüğü ise bu bağlamda arşın ekstra zikredilmiş olmasına yine gerek yok ki. Neden? Çünkü Allah-u Teala Mü'minun suresi mesela 86. ayetinde ne diyor? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ De ki onlara göklerin, yedi kat göğün ve büyük olan arşın Rabbinden, büyük olan arşın Rabbi ve göklerin Rabbi kimdir de. Eğer ki isteva aladan kasıt istila etmek, hükmü altına almış olmak olsa idi, bu durumda Allah Azze ve Celle göğe de, havaya da, denize de, yeryüzüne de, hepsine zaten hükmünü geçirmiş değil miydi? Ve Allah Azze ve Celle rububiyetinin bir tecellisi olup bunu ne yapıyor? Açıkça her şey için zaten söylüyor, her şey için. Dolayısıyla Allah'ın göğü ve yeri yarattıktan sonra arşı hükmünü altına almış olduğunu ifade etmesinin zaten bu anlamda bir gereksinimi yoktur ki. Bu da verdiğimiz ekstra üçüncü reddiyedir size. Yine dördüncüsüne geliyoruz kardeşler. Bunların getirdikleri bu Allah hükmü altına aldı görüşüne, reddiyenin dördüncüsüne. Alimlerimiz diyor ki innehu iza fusrel istiva bil galebeti vel kahri, eğer ki istiva kelimesini biz hükmü altına almak, galip gelmek anlamında kullanırsak bu durumda Allah Azze ve Celle'nin her şeye hükmünü geçirdikten sonra, göklere ve yerlere hükmünü geçirdikten sonra istivaya hükmünü geçirmiş, arşa hükmünü geçirmiş olduğu ve arşa galip geldiği anlamını getirir. Alimlerimiz der ki, yani siz kalbinde en ufak Allah'a karşı gerçekten vakarı olan bir insan hiç kalkıp da Allah Azze ve Celle arşa istiva etti derken, yani Allah'ın, ey kullarım ben gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşa galip geldim, gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı kuşattım, arşa hükmümü geçirdim anlamında bir ifade kullanmasını siz nasıl yakıştırıyorsunuz Allah'a? Nasıl yakıştırıyorsunuz? Bu bağlamda zaten yine nedir? Allah Azze ve Celle'ye karşı yorumun açıkça yanlışa sürüklediği başka bir alandır. Beşinci olarak diyoruz ki, bakın beşinci olarak diyoruz ki, siz kalkıp bir delil getirdiniz ve bir ne getirdiniz? Yorum getirdiniz. Ki bu Arap edebiyatına dediğimiz gibi tamamen nedir? Tamamen terstir. Mesela İbnül Arabi, eliflamsız, yani İbnü Arabi olursa, bu Muhyiddin İbnü Arabi tasavvufçuların, İbnül Arabi olursa Maliki mezhebinin meşhur otoriter alimlerinden. İbnül Arabi, ki bu aynı zamanda Arap edebiyatı üstadıdır. Arap edebiyatı üstadıdır. Bir gün adamın bir tanesi geldi İbnül Arabi'ye, dedi ki, İbnül Arabi demişim, Allah affetsin, İbnül Arabi bu kardeşler. Ki Arabi, dediğimiz gibi Arap edebiyatı üstadlarından, diyor ki adam bir tanesi gelip, Rahman olan Allah arşa istiva ettiden kasıt nedir? İbnül Arabi der ki, huve kema ehbara azze ve celle, o Allah azze ve celle'nin işte bildirdiği gibidir. Yani biz istivayı biliyoruz. Bunun üzerine adam dedi ki, bu onun manası olmasa gerek. Bilakis innema ma'nahu istevla. Bunun anlamı kuşattı demektir. Hükmü altına aldı demektir. İbnül Arabi, o Arap edebiyatı üstadı, dedi ki ona, uskut, sus. Sus dedi. Ma ente ve haze. Sen ki bunu bilmek kim dedi. Kalkmışsın isteva alayı, isteva ila diye, işte istila etmek diye yorumluyorsun. Sen kimsin, bu kim dedi. Sen kim, bunu bilmek kim. La yukalu istevla ala şey. Sen ne konuşuyorsun dedi. İstila etmek, hükmü altına almak demek, iki zıt tarafta mücadele vardır da biri diğerine galip gelmesi demektir. Allah'a haşa nazir mi var? Allah'ın bir karşıtı mı var ki Allah onu istila etti de hükmünü oraya geçirdi diyor. Sen kim bu konuda konuşmak kim diyor İbnül Arabi. Sen kim bunu konuşmak kim? Gördünüz mü? Hükmü altına almak sanki önceden hükmü altında değilmiştir anlamını vermektir. Ki arş göklerden önce dediğimiz gibi zaten yaratılmıştı. O yüzden Halil İbni Ahmet, ona sordular, dediler ki hel vecette fil lugat fil luga isteva bi ma'ne stevla. Arap dil ve edebiyatında sen, ki kendisi aynı şekilde Arap edebiyatı üstadlarından, ona dediler ki sen isteva kelimesinin istevla, yani kurulmak kelimesinin kuşatmak ve hükmü altına almak şeklinde anlam verilebileceği bir şey biliyor musun? Halil İbni Ahmet dedi ki haza ma la na'rifuhu la ta'rifuhu'l arab ve la huwa caizun fi lugatiha. Bu hiçbir Arap'ın bilmediği ve Arap lügatında da mümkün olmayan bir şey dedi. Ama siz kalkıp sırf kelam ehli olarak, hani Allah'ı güya tenzih edecekler ya haşa, sırf onun için kalkıp Arapçanın da altını üstüne getirirler, ayetlerin içerisindeki tenakuzlara girerler. Yani ehl-i sünnet vel cemaat gibi şunu ikrar edinsene. Allah Azze ve Celle göklerdedir, arşın üzerindedir ama keyfiyetini bilmiyoruz. Bu kadar vesselam. Ne kadar güzel ve net. Ve Halil, ki aynı Halil için ne diyor alimler? Vel halilu imamun fil luga. Arap edebiyatında önderdi diyor, imamdı. O aynısını, Araplar böyle bir şey bilmiyor diyor isteva alanın, yani istila diye yorumlanmış olması. Araplarda böyle bir şey olmadığı gibi bu batıl bir sözdür ve böyle bir şey zaten söz konusu değildir. Evet, vaktimiz, vaktimiz bir saati bulmuş. Vaktimiz bir saati bulmuş kardeşler. Bir bakayım şöyle de. Evet, hızlı bitireyim inşallah kardeşler, ta ki yarım kalmasın. Bir sonraki haftada öbürlerinden bir özet çıkartayım. Eğer bitirebilirsem önümüzdeki haftaya inşallah bitiririm. Bitiremezsem 2 ders, 3 ders inşallah sonuçta tamamlayacağız. Hızlı gideyim. Burayı da tamamlayalım. Allah'ın izniyle bir bölünmüşlük olmasın. Dediğimiz gibi bu nedir? Sonuç itibariyle bu şekilde yorumlanmış olmak batıldır. Evet, onların sözüne gelince kardeşler, hangi sözü? Hani bir şiir getirmişlerdi. Bakın, dilden getirdikleri sadece bir şiir. Yani ne Kur'an'dan delil var, ne sünnetten delil var, ne sahabeden, ne tabiundan, ne alimlerden, ne Arap edebiyatından hiçbir şeyden bir delil yok. İsteva alanın istila anlamını kullanacağına dair kalkıp bir tane şiir getirdiler sadece. Hangi şiirdi o? قَدْ اِسْتَوَى بِشْنُ عَلَى الْاِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَلَا دَمِنْ مِحْرَاقِ. Sadece bunu getirmişlerdi. Şimdi ona ne yapıyoruz? Ona reddiyelerini veriyoruz. Ve diyoruz ki siz böyle bir ne yaptınız? Siz böyle bir delil getirdiniz. Evvela bir. Sizin bu getirmiş olduğunuz delilin herhangi bir şekilde senedi diye bir şey yok. Bir şairin söylediğini ifade ediyorsunuz ki bunun hiçbir şekilde delili söz konusu değil. Sadece bazıları İbn Abbas radıyallahu anh'ın işte bu anlamda bir ifadesinin olduğunu bir rivayet getirirler. Sadece reddiyesi şimdiden onlara verilmiş olsun diye söylüyoruz. Eğer o rivayeti delil getirecek olurlarsa ki o da güya İbn Abbas radıyallahu anh demiş ki Allah azze ve celle ne yapmış? Yaratmış olduğu tüm şeylere onlara uzak olmaksızın ne yapmıştır? İstila etmiştir, hüküm altına almıştır diye yorumlamış diye bir sadece delil getirdiler ki biz ona dedik ki hadis alimlerimiz bunun kesinlikle İbn Abbas'a bir iftira ettikleri iftira olduğu hususunda tereddütleri söz konusu değil. Yine meçhul olan ve zayıf olan kişiler bunu aktarmışlar İbn Abbas'tan. Mesela senedinde Abdullah İbni Davud el-Vasiti diye birisi var. Abdülvehhab İbni Mücahit diye birisi var ki bunların zayıf oldukları hususu muttefak, ittifak edilmiş. Yine İbrahim İbni Abdussamet diye birisi var ki adam tanınmıyor. Böyle birisi yaşadı mı yaşamadı mı kim olduğu bilinmiyor. Yine bu hususta ki bırakın yani rivayet edilmiş olma, delil edilmiş olma, delil alınmış olma diye bir şey söz konusu zaten değil ki sizin tek deliliniz kalıyor. Bu da güya getirdiğiniz bu şiir. Ve alimlerimiz diyor ki فَهَذَنِ الْبَيْتَانِ bir tane daha beyt var. O da diyor ki هُمَ اسْتَوَيَا بِفَضْلِهِمَا جَمِيعًا عَلَى عَرْشِ الْمُلُكِ بِغَيْرِ زُورٍ onlar işte ne yaptılar? Kralın tahtına oturdular, kuruldular yani hükmettiler. Bu iki şiir için diyor ki alimlerimiz فَهَذَنِ الْبَيْتَانِ لَمْ يَثْبُتْ bu iki beyit hakkında araştırdığımız zaman bunların sabit olarak sahih bir senetle herhangi bir Arap şiirine dahil olması ya da Arap dil ve edebiyatında herhangi bir alimin böyle bir şeyi aktarmış olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Hatta alimlerimizden İbn Faris diyor ki kardeşler Zadul Müyesser İbnül Cevzi zaten orada aktarıyor. Alimlerimizden İbn Faris diyor ki Hazanel Beytani la yu'rafu qailuha qailuhuma. Bir kere bu sözlerin kime ait olduğu belli değil. Yani isteva alayı hükmetmek anlamında kullanan bu iki şiirin kime ait olduğu bile belli değil. Senedi bırakın kimin söylediği bile belli değil. Hiçbir Arap edebiyatçı da bunu aktarmış değil. Ki ala haza beytani masnu'an bu sonradan sadece öyle derc edilmiş iki satırdan başka bir şey değildir. Neden bu insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da hadisleri olsun ya da Arap edebiyatının dil üstadlarını bırakıp da bunları kullanırlar ki? Özellikle Ebu Amr İbni Abdülber bakın diyor ki kardeşler bunların istivayı işte istila anlamında tevil etmelerine gelince diyor İbni Abdülber bakın diyor ki فَلَا مَعْنَى لَهُ bunun böyle bir anlamı yoktur. لِأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٌ فِي اللُّغَى lugatta böyle bir şey yoktur. Çünkü lugatta istila etmek demek hükmü altına almak demek birisinin başka bir güçle savaşmış olması ve sonra hükmü altına alması demektir. Haşa Allah'ın zaten bir muhalifi yoktur ki Allah ona galip gelsin diye bir şey olsun. Dolayısıyla siz isteva alayı yorumlamak için çok daha mantıksız bir sonuca ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz. Evet başka bir görüş var kardeşler. Onların görüşlerine şöyle bakayım zikretmeye gerek var mı? Bazılar dediler ki işte isteva aladan kasıt başka bir görüş. Onlar dediler ki Allah'ın istivasından, arşa istivasından kasıt işte arşa yönelmesi, arşı yaratması durumudur ve arşı kastetmiş olması, amaçlamış olmasıdır ki bu zaten evvela dediğimiz gibi arşın göklerin ve yerin yaratılmış olmasından önce zaten var olmuş olması anlamında doğrudan zaten gümbürtüye giden bir iddiadan başka bir şey değil. Bunun detaylarını alimlerimiz vermişler. Ben vaktimizi sıklaştırmamak için, vaktimizi aşmamak için inşallah uzatmıyorum kardeşler. Zira batıllığı zaten açıkça ortada. Birileri kalkıp Allah Azze ve Celle'nin buradaki uluvunu kabul ettikleri gibi buradaki uluvudan kastın işte kahrının yüceliği, işte Allah'ın gücünün, kudretin sınırsız oluşluğunu anlamışlar. Ki böyle bir durumda zaten dediğimiz gibi Eş'ari'den mesela İbn-i Furek almış. Ki bunun da sonuç itibariyle yanlış görüş olduğunu zaten açıkça ifade ettik. Allah Azze ve Celle'nin özellikle gücüne vurgu yapılmış, onun orada zaten herhangi bir şeyi söz konusu değil. Evet, başka var mı? Şöyle bakıyorum inşallah kardeşler. Bazıları da kalktı dediler ki buradaki istiva Allah'ın sıfatı değil, arşın sıfatı. Yani Allah'a yakın olma sıfatı sadece, onun öyle bir sıfat arşındır, Allah'ın değil arşındır demişler. Bu görüş aynı zamanda dediğimiz gibi Bakillani'nin Beyhaki ile bunu yapmış ve Ebu Ya'la bunu yapmış. Ki bunun delilleri var fakat vaktimiz açtığı için inşallah oraya da girmiyorum ama sonuç itibariyle orada Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olduğu çok açık bir şekilde nedir? Zaten malumdur. Evet, şöyle en son ki hazırlık yapmış olduğum sahifelere bir bakayım inşallah kardeşler. Evet, bir sonraki hafta bir hususa sadece değineceğiz. İşte kelimeleri kabul ediyoruz ama anlamını bilmiyoruz şeklinde tefvida gidenlerin görüşlerini, reddiyeleri de onları da haftaya vereceğiz. Bugün Allah'ın izniyle inşallah kardeşler ne yaptık? Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasını arşı istila şeklinde yorumlayan, işte Allah her yerdedir, gökte değil her yerdedir düşüncesini ortaya koyanların getirdiği delillere ve onların delillerini ne yaptık? Reddiyeler verdik ki Ehl-i Sünnet'in hakikat üzere olduğu, Allah'ın izniyle ne olduğu tekrar açıkça ayağın beyan oldu. Evet, Allah Azze ve Celle bizi her hususta itikaden, amelen ne yapsın? Apaçık bir delil üzerine daim kılsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi inni taraktukum ala mahaccetil beyda, ben sizi çok açık, yani gecesi gündüz gibi olan bir din üzerine bıraktım. La yezigu anha illa halik, helak olandan başkası ondan uzaklaşmaz. Ki Allah Azze ve Celle bizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gündüzü gecesi gibi olan delil üzerine Allah-u Teala bizim hayatımızı daim kılmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizi selefimizle inşallah haşreylesin, salihler cümlesine katsın. Rabbim sizlerden de inşallah sabrımızdan dolayı razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.